Aldo Bussi, nascut a Montechiari, Brescia, el 1948, ha desarrollado una amplísima labor de traductor y editor de clásicos italianos, ingleses y alemanes. Boccaccio, Castiglione, Hawthorne, Lewis, Carroll, Goethe, Schiller. Y actualmente dirige la prestigiosa colección I Classici Classici en la editorial Frassinelli. Es también autor de una extensa obra de creación en la que tienen cabida desde el teatro Pate Dom hasta las letras de canciones Pazza, L'amore transparente. Pero ha destacado especialmente como uno de los novelistas más ambiciosos y audaces surgidos en las últimas décadas en Italia y en Europa. Entre sus mayores éxitos, que continuamente está reelaborando y reescribiendo, se cuentan Sodomía en cuerpo 11, Altri abusi, Vita standard di un venditore provisorio di Collant, o Vida estándar de un vendedor ocasional de Leotardos, del 85 i regulada al 91 i en procés de reescriptura, Sentire le donne, Le persone normali, La vergine al taiel o Un cuore di troppo. El que llegirem a continuació és un fragment de l'últim llibre publicat per ell a Espanya el 2002, Suicidios debidos. Exactament, el fragment correspon a les pàgines 76-77, l'any en què l'androide jo i altres vam néixer. I diu així: y si esta casita hubiese sido suya, habría hecho su vida, corriendo tras unas ideas de decoro y de hija que no estaban a su alcance, sino al final, destruida por el alcohol, derrotada por completo, despojada de los sueños que había planeado para una criatura que la abandonaba a su fracaso de vieja criada no retornable, ya nunca más dueña y señora como una de las señoritas Bentivoglio de su juventud. Aquí, Tilde habría vuelto, de eso estoy segura. Ella tampoco habría vendido su porcioncita a un T o a una D. Habría venido aquí a morir también ella, y también ella, como yo, quién sabe, y ella, y yo, y quién sabe cuánta más gente odiada en el mundo, todos ellos cuerpos extraños como nosotros, solos, pero duros hasta la muerte. De manera que un vigilante, un bombero o un artificiero tendrá que tirar la puerta abajo después de unas semanas en que nadie nos haya visto, para descubrirnos reducidos a pulpa y huesos enmohecidos, carroñas encogidas en un rincón, a todas compungidas en el catre con las manos juntas. Sin embargo, dejando a un lado gusanos, lombrices y polillas, la casita estará tan ordenada como una iglesia. También mi Tilde estaba hecha de madera de espino clavado en la soledad, a la que prestar ambos costados de la vida hasta la muerte. Hola, bona tarda, benvinguts a la migdiada, programa número 19, especial segones rebaixes, homenatge a tota suïcida real o imaginària, als morts i les mortes abans de temps i allò que ens va fer mal però que deixem enrere amb sort i amb voluntat. Toca la guitarra. Alla mia casa con l'aste vuoi fare una foto per la posterità, una fugace avventura notturna che tutti quanti canterà. Jerry di Bari, ti amo a mare. Jerry di Bari, ti amo a mare. Ti amo a mare, ti amo a mare. E per la notte connessione musicale, la mia testa illumina il tuo andare. Siamo arrivati noi a casa per nottare, ma non ci siamo preoccupati per svegliare il mio piccolo yogi manero, fa il mio cuore pure affettare. aperta intimidad. Jerry Di Bari, ti amo amare. Jerry Di Bari, ti amo amare. Hanno 50 glamour plus di tutto il barrio. Mister Colombo mi accompagna a lavorare. E questa storia comincia a finalizzare. A tossicaro per la Rambla, penso al momento che è passato con te. Però comincia il nuovo giorno e solo penso in un caffè. Jerry Di Bari, ti amo amare, Jerry Di Bari, ti amo amare, Jerry Di Bari, ti amo amare, Jerry Di Bari, ti amo amare, ti amo amare, Jerry Di Bari. Hola, bona tarda, benvinguts a la migdiada. Bona tarda, gent que escolteu la migdiada. Bona tarda, gent que feu la migdiada. Bona tarda, gent que escolteu la migdiada mentre feu la migdiada. I com sempre, bona tarda, gent que feu l'amor mentre escolteu la migdiada. Bona tarda, Andreu. Bona tarda, Oriol. Com estàs? Molt bé. Què m'expliques? Bueno, una mica més nerviós del normal. I això? Bueno, estic com si diguéssim ja fa un temps que camino pel trampolí aquell de la piscina quan érem petits. Oh. Caram. Saps aquella de quants metres d'alçada? Saps que et vols llançar però a la vegada... Jo sempre feia tirar la Tània tres cops abans de tirar-me jo i m'esperava del trampolí doncs... fins que tornés a passar, m'entens? Ella sempre va ser molt més atrevida. Doncs una mica, sí, amb aquesta sensació, però... Quina alçada té el trampolí? 6 fusos horaris. Bona. I qui no l'hagi pillat, doncs que ja torni a escoltar el programa. Exacte. I bona tarda, Ramon. Bona tarda. Ara, a partir d'ara em pots dir Ramonchi. Ramonchi. Sí, perquè incloc el Ramon amb l'Ixi, que era sí, el meu... Sí, sí. Ara ja la performance i la vida és el mateix. Ja fusiono, però per tant ja la intimitat no l'explico o la converteixo en ficció. Com estic serè i solter. Com està, Ramonchi? Finalment solter. Finalment solter. Sense cap amor platònic i sense cap amor carnal, però sí que amb un amant que ara ja he quedat per follar després. I bueno... Es diu Òscar com els Òscars, perquè clar, a veure, l'he triat perquè es diu Òscar, perquè vull parlar dels Òscars, perquè si no es digués Òscar no ho follaria avui amb ell, m'entens? Anava a preguntar-te... No em volies preguntar això, però com que és l'únic que parlo de la vida... No, anava a preguntar-te què m'expliques, però ja ho expliques... Sí, que avui follarem l'Òscar. Això, avui follarem amb l'Òscar. El Ramon no cal preguntar-li. No cal preguntar-li. Què m'expliques? És el que t'anava a dir, és el que t'anava a dir. I avui faig el resum del que he explicat pel xat, que és, avui em trec del xat perquè us demano perdó a totes i tots pels 3 setmanes que porteu aguantant, 3 setmanes o un mes que porteu, des que va aparèixer un altre cop el Lord Vedegament en la meva vida i va reconvertir la meva ficció en una realitat i la realitat en una ficció, em va agafar un subidon i amb aquest subidon segueixo, però ara estic intentant asserenar-me dintre del subidon i intento a la gent no bloquejar-la amb la meva necessitat d'intentar comunicar la meva felicitat. Vull dir, cadascú que vagi al seu ritme trobant-la. I per tant també he vist que necessito desprendre'm dels lligams que tinc amb els meus amors platònics que els tinc jo sol. Però que en el fons jo reclamo a l'altre inconscientment. I he sigut conscient d'aquest reclam inconscient i per tant no vull reclamar res, perquè jo si una cosa no vull reclamar ni dir a la gent que ha de fer amb la seva vida, perquè no vull que tampoc m'ho diguin a mi. Per tant, em constitueixo com a solter, sense amors platònics, lliure, alliberat i feliç. Però solter, I soltero busca? Soltero busca? Sí, busco xica xica. O trio. Però... Quarteto, quinteto, orgia, el que sigui. Mm-hmm. Però de manera ocasional. Home, si de cop algú està disposat... Jo em podria casar amb algú, que passa que m'has de deixar que et decori ja la casa. Però jo que no pogués compartir una casa... No fa ni mig minut no et declaraves solter. Solter sí, però si de cop algú està disposat a deixar-me una casa per decorar... O sigui, jo puc viure amb algú que em deixi decorar la casa, si no... Bueno, jo no puc estar en una casa que la decori l'altre. Oberta el que et porti la vida. O, per exemple, Madame D, que és Monsieur D, casat amb Monsieur D... Ai, Monsieur C, que és casat amb Monsieur D... la decoració de casa seva m'agrada molt, per tant estic tranquil en aquella decoració. Però jo una decoració, com vaig a casa teva, estic tranquil ara perquè vaig penjar els quadres jo i ja m'agrada. Casa l'Andreu no en tinc d'ajudar perquè ell és molt més asceta, però té una obra que li vaig regalar jo i sempre la col·loca molt bé, i per tant, com que té molt bon gust ell estèticament, ja també estic molt còmode. A veure, que en el fons jo estic molt còmode a qualsevol lloc, però jo una casa meva ha de ser barroca, i si tu no t'agrada el barroquisme no pots viure amb mi. Bueno, quedem que solter ocasional, sí. Oberta al que, oberta que pugui passar. Per tant, les dones que estiguin llançades, les dones que estiguin llançades i que vulguin dominar, jo penso que quan estic amb un home m'agrada que la cosa sigui 50-50, però quan estic amb una dona que m'he estat amb una, i allà va ser 50-50, la Natàlia ho va fer molt bé, jo vull que la dona no sigui 50-50, jo vull que ella sigui un 77% com a 77%, i jo un mínim 23%, i amb això em conformo, o amb un 1%. Vull dir que ella em domini com va fer la Maravella quan em va fer petons el dia meu aniversari. Gràcies, Maravella, per aquells petons. Molt bé. I... bueno, jo et saludo, Ramon, perquè només he saludat a l'Oriol. Gràcies, Andreu, estimat. Gràcies, Oriol. Bueno. I la setmana que ve us torno els mandos als dos, perquè avui us segueixo confessant que avui he fet jo la programació musical. Jo estic aquí. Sí? Sí. I què et falta fer a la vida, Oriol? Tu després d'haver escrit diversos llibres ja, ben aixecant negocis, ser enginyer en telecomunicacions, haver portat la panxa del bou, que és ja un lloc mític, i tothom va a Montana, es pensa que els paletes que venen a casa també van vestits a Montana i saben el que és la panxa del bou, vull dir, és un espai mític, i has sigut pare d'una filla, estàs casat amb una de les grans belleses de Sabadell, ballarina. Què et falta fer a la vida, Oriol? D'aquestes coses que es diuen, sé que te'n falten moltes, però d'això que es diu típic, què et falta fer? Ser feliç. No, ser feliç ja ho ets. No menteixis. Ets, o sigui, que aquelles coses feliç, típiques cabrón, que es diuen d'escriure un arbre, tenir molt, un fill... Ets molt feliç, tres, cabrón. A veure, Oriol, estimat, de les tres coses que sempre es diu que és... tres coses de, en la vida. Vida. Que és escriure un llibre. Pla... ah, no, això... no, no, salut, dinero i amor. Salut i amor, també. Això, va, Oriol, em falta el diner i plantar l'arbre. Vale. I per tant, estem en període, d'aquest estem en període ara, a part de postelectoral, finalment hi ha govern, tenim govern, els presos surten de les presó, potser una utopia o no, jo torno a ser republicà, ja no sóc independentista, vull dir, estem en època de canvis i nou any, a quin període estem ara, a nivell capitalista i de consum? La cuesta de enero. Sí, exacte. Però amb la cuesta de enero arriben també les segones rebaixes. La segona rebaixa. I per tant, Lord Vidi Agamenón va fer-me el favor de venir... el vaig convidar a fer el vermut amb mi diumenge passat, que era dia que les botigues estan obertes. Però és que jo no estava sol. Jo estava amb l'Anna Casamartina i la seva filla Ona, que jo sóc padrí, amb el meu pare i l'Olga. I jo li vaig dir, et convido a fer el vermut, però no és que et vull que presentar. El vas presentar en societat. El vaig presentar en societat. Es van caure molt bé amb el meu pare, perquè són de la mateixa generació, pràcticament. I vam quedar... que sí que no, presentarà la família, no, però clar que és veritat, em va presentar, em va dir que estic presentant la això família, no s'ha de dir mai, no, que és de la mateixa generació, no, ell és, no, a veure, el Lord Vidi Agamenón en té 57 i el meu pare en té 74, però està més pròxim a mi que a mi, o sigui, és així, de la mateixa generació, no, i a més ell per, és pare, per un any és de la mateixa, són pares per un any de família, no és de la nostra mateixa generació, jo no sóc pare de família, però llavors hi ha una sorpresa sorprenent, perquè jo li vaig dir, vull veure fotos dels teus fills, valent? I me'n va ensenyar, em va enviar un vídeo, que llavors us ensenyaré, però és que quan vaig veure la cara del fill gran em vaig caure de pates a terra. Perquè quan us digui qui és el fill gran de Lord Vidi Agamenón us quedareu també cagats a les calces tots. Però això ho diré cap al final del programa. Això encara no. El cas, es van caure bé i l'excusa que direm ara, però jo vull conèixer la dona i els altres tres fills, amb, pels altres tres, amb això vol dir que en conec un. Farem l'excusa de, com que ell estiueix també a Forallac i jo estiueix a Torroella, farem el típic encontre de verano i ells faran veure que es coneixien de quan ell va comprar certes coses a la Panasonic al meu pare. Per tant, amb tot quedarà aclarit, tots contents i tots feliços a les diverses famílies, m'entens? No. Perquè no vull que es separi ni ell ni Madame de Messiente. Si jo vull que cadascú estigui amb les seves parelles i jo ser l'amant, però que les parelles ho sàpiguen. Una mica la francesa. Molt bé. La... això tenia un nom, l'altre dia m'ho va dir, hòstia, no me'n recordaré. Swinger. Ah, no, Swinger és una altra cosa. Poliamor, No, però la querida. La querida. Té un, en català té un nom. L'estimada, no? L'amant. No, un nom. Amantes de lo prohibido. No em sortirà ara. Bueno, passem a la querida, la cançó de la setmana. La querida. Escoltem, jo crec que arribats al punt de que li falta l'arbre, la cançó de la setmana es presenta per si sola. Us la deixo sonar, porta dos mesos amb, ja a les ràdios nacionals i a YouTube. Escolteu-la, a veure si reconeixeu l'autor i el títol de la cançó. I com sona? D'aquesta manera. El amor es un rayo de luz indirecta, una gota de paz, una fe que despierta, un zumbido en el aire, un punto en la niebla, un perfil, una sombra, una pausa, una espera. El amor es un suave rumor que se acerca, un timbre a lo lejos, una brisa ligera, una voz en la calma, un aroma de menta, un después, un quizá, un haber, una meta. El amor va brotando entre el aire y el suelo, y se palpa y se siente, y hay quien puede verlo, y hace que te despiertes y pienses en él, y te llama despacio rozando tu piel. El amor te hipnotiza, te hace soñar, y sueñas y cedes y te dejas llevar, y te mueve por dentro y te hace ser más, y te empuja y te puede y te lleva detrás, y de pronto te alza, te lanza, te quema, hace luz en tu alma, hace fuego en tus venas y te hace gritar al sentir que te quemas. Te disuelve, te evapora, te destruye, te crea y te hace viajar en el filo del tiempo, remontando los ríos de mil universos, y te lleva la gloria y te entrega la tierra, y te mira y te ve y piensa y piensa. Y de pronto el amor es la luz de una llama que se empieza a apagar y se va y se apaga. Es la isla pequeña perdida en la niebla, una gota, un no sé, una mancha, una mueca. El amor es la hoja caída en la tierra, un punto en el mar, una bruma que espesa, un pelo en el alma, un sol que se vela, un porqué, un según, un ya no, una queja. El amor va bajando peldaño a peldaño, con las manos cerradas y el paso cansado. Te pregunta quién eres para hacerte saber que apenas te conoce, que quieres de él. El amor te hace burla, se ríe de ti, mientras tú sigues quieto sin saber qué decir, y deseas seguirle y decirle que no, que se quede, que vuelva, que comete un error. Y el amor desbarata tus grandes ideas, te destroza, te rompe, te parte, te quiebra, y te hace ser ese que tú no quisieras, y te empuja a ser malo, y te deja hecho mierda, y te arroja de bruces al último infierno, arrancándote el alma, pisándote el cuerpo, y te ahogas de ansia de volver a la nada, y de pronto se para, y te ve, y se apiada. Bé, doncs aquí ha estat aquest tema de... Maciel, El Amor. Per què hem triat aquest tema? Perquè com heu pogut comprovar, els que estigueu... Una petita confusió, però no passa res, perquè deixarem la cançó de l'Àrbol de Coquemalla pel final del programa, ja que el Dubre no ha plantat l'arbre, algun dia el plantarà. I el que vull dir és que aquesta cançó l'hem triat, i ha sigut molt a última hora, perquè jo buscava una cançó d'algú que o s'hagués suïcidat o s'hagués intentat suïcidar. Vull dir, gent que ha passat per, la, per aquesta fina línia que separa... algú famós, no? Sí, i el cas que el, Pere, el meu estimat Pere Pedrals, que és Pere Pa de Pessic, Aloha Ojalá 3, perquè aquest any seguirem amb Aloha Ojalá. Bueno, cas, qui és el Pere, el Pere Pa de Pessic? És aquest amic meu del... No, però com a personatge de ficció. Peter Pan, Pere Pa de Pessic. És Peter Pan a la catalana. Pere Pa de Pessic. Sí, té dos noms. Sí, perquè a més el Pere Pedrals és Pere Pedrals Portavella. És PPP i això també és Pere Pa de Pessic. El cas que ell ha dit la Maciel es va voler suïcidar. Llavors el Juan Ronco, que és Principito Ronco, que llavors si vols em preguntes qui és més tard, llavors explicaré, m'ha dit Fica l'amor, que és boníssima. Llavors hem ficat aquesta i en el fons el programa va d'amor. O sigui, jo sempre dedico en el fons... Els meus dedicatoris a qui li dediques tu el programa? I li dedico aquest cop, com heu vist en el programa especial, ho dedico... A les rebaixes. No, a les rebaixes no. A les rebaixes és el context de l'època i hi ha calor. Venga de Agamemnon, que finalment serà el productor d'algunes de les meves pel·lícules, ha decidit, li agrada molt el programa, li agrada molt formar part del programa i del, com a guionista del programa, perquè ell en llegim... Però això s'està acabant, no? No, no s'està acabant, no s'ha acabat gens. Estem farem una novel·la i tot. Ah. Jo, home, per favor, no estem encantats. El que passa que, a veure, jo vull menjar-li la banana, si ell no menja la banana, perquè ell el que vol és... no menjar-me la banana i a sobre vol ficar-me la banana al dònut. Jo dic, no. Si algú ha de ficar el dònut a la banana, algú ets tu, perquè tu ets de l'Altarcúnia i jo sóc working class. I m'entens? O ho fem els dos, de dònut-banana, banana-dònut els dos, sí. O no. M'entens? O sigui, tu ets el... La llei de vasos comunicants. Exactament. El que diu la Tània. La Tània sempre m'ha dit, Ramon, tu i jo som vasos comunicants. I el paper de paret al meu quarto ho certifica. És així. I el Lord... Justícia poètica, sempre i igualtat. Bé, paritat. Quid pro quo. Quid pro quo. Per tant, Lord i Vega de Menon, com que té pasta, perquè és ric... I a més que... Ha decidit que sobretot sent aristocràcia, mira, si fos classe treballadora, potser encara... Ah, no, home, totalment, aquests paletes meravellosos que faran el Marc i el Sergio, que faran de Dustin Hoffman 1 i l'altre farà de Cary Grant a l'Ojo Ojalá, jo amb aquests no em deixaria follar perfecte. Ah, perdoneu-me, em deixaria ficar F, em deixaria F al dònut. Però amb el Lord B de Gamenon no, perquè m'entens què vull dir? No, el que passa és que ja ho té tot. No, perquè a més ell es veu que ja porta una doble vida, ell va molt a la francesa i ja es veu que té molts amants varis, homes, dones, de tots els sexes. I tots fan polvos que són de 7 a 10 de puntuació. Dic, doncs home, jo que estic acostumat a fer polvos de 4, 5 de mitjana, no. Doncs dic, per què necessites que jo et mengi la banana? No, col·lega. No. Treballa per una vegada a la vida. Recuperem que havíem fet fa 4 anys, que és ens toquem la banana i ens fem petons i ja està, i tan contents, bueno, és igual. El que anàvem. Lord B de Gamenon li agrada el programa i us ha volgut regalar unes coses a vosaltres, a la Carme, val? I aquí els regals, però quan arribi el senyor Eiffel i la Carme, veureu, perquè ell agrada molt l'estètica i l'ètica. No, l'ètica no sé si tant, perquè té una moral molt francesa, però l'estètica sí. I per tant us ha triat unes coses especialment per vosaltres. Quatre, no em diguis. Sí. Amb les nostres veus. Tot de marca. Doncs no. És algo de roba. Tot és de roba. És doncs vinga, va, porta. No, quan vingui la... No, però vull dir que ho ha fet pensant amb les nostres veus. Clar, no us coneix físicament. No, ha vist les fotos. Aviam. Ha vist les fotos. Bueno, fem ja. Quan vingui aquí. El programa està viu. No, Ramon, contenció. Contenció. Jo mentre vaig explicant, però segueixo explicant. Sí, perquè és important. Però què hem de fer? Esperar-nos a obrir? No va dedicat, no va dedicat a les rebaixes. Les rebaixes... Mentrestant, l'Andreu i jo anem obrint els regals. En el fons, Lord B de Gamenon és molt agarrat. Hi va haver un cop, l'últim cop que ens vam veure fa 4 anys, el penúltim cop que ens vam veure abans del retrobament al Museu Marès d'aquest any, hi ha les rebaixes aquest diumenge amb el meu pare i l'Olga i l'Anna Casamartín i l'Ona, em va portar a la platja, hi ha una zona de cruising al Palau de Llobregat. Wow. I em va regalar, vam estar mirant menús i al final on em va convidar a dinar? A un Frankfurt! Em refereixo amb la pasta que té, no em podia pagar 9 euros de menú, no un Frankfurt. Mucho Frankfurt i poca banana. Per tant, ella... Oh! El teu regal, nena! Acaba d'arribar la nostra Miss Paris, Mademoiselle K! That's a present for you! De Lord B de Gamenon, t'ho regala amb tot l'amor del món. Hola! És que tu no en tens un, sinó que en tens dos, perquè vals un imperi. Bravo! Hola. Lady K from Paris directly! Lady Carmen! Bueno, Ramon. Welcome. Bueno, un silenci. No, que dic aquí ho dedico realment. Ho dedico als suïcides reals o involuntaris. Perquè el que m'ha fet arribar... Jo vaig trobar els meus amics de l'ESCAC fa poc. L'ESCAC va fer 25 anys. I em vaig trobar amb el Javi Ruiz, Javi Rodero, Nelly Reguera, molts amics meus d'allà. El cas, em van donar una informació molt trista, que és la següent. Jo aquest any intentaré fer, si Déu vol, o Déu en el meu cas, Déu, el meu Déu particular, està format de Zulueta, Manuel Puig i Copi. Ja busqueu qui són. I el cas... El que feia el so de Debes Llamaradas, que és el meu curt amb 16 mil·límetres que vaig fer l'escac amb el Xevi d'Orca i l'Òscar Molina i la Ramona Roca i el Xavi d'allò, el que feia el so es va suïcidar per temes amorosos. Què el noi dius? Que feia el so-xo, a quina edat? Que tenen, als 44, 40, fa dos anys, als 44. El que va fer el so d'aquella pel·li? El que va fer el so de la pel·lícula es va suïcidar. Això me'n vaig entregar l'altre dia. I a part, per això va dedicat no només al suïcida, sinó a la gent que se'n va abans de temps. I jo considero, per això la foto surt a mi mare, perquè a mi mare, jo trobo que el 66... És a veure, no és un abans de temps com ha morit als 40, però ja és abans de temps de la gent avui en dia és mal als 80. I llavors la dediques? Però la dedico a la gent, perquè també, per desgràcia, però això ja fa més anys, fa 4 anys, una molt amiga de la meva cosina de Galícia, dissenyadora de roba, que és la que fa el vestuari del Debes Llam, Forever Juliet, perquè no necessites un Romeo, Forever Juliet, perquè tu et costes tu mateixa com a dama, Forever Juliet. Guapa! Gràcies, Lord Vidagamenon. Guapa, we love you. Gràcies, Lord Vidagamenon. We love. I llavors, li dedico al Xavi, que és aquest de la societat, i a l'Angie, que és molt amiga que va fer el vestuari amb làtex i fulles del final de la pel·lícula del Debes Llam Aradàs, que desafortunadament es va embarassar de bessons fa 4 anys, li va agafar un càncer quan estava embarassada, va parir les criatures i al cap de 3 mesos es va morir. Hòstia puta, d'un càncer fulminant. Per tant, em refereixo, hem vingut a aquesta vida a aprofitar-la, a fer l'amor, a intentar fer el bé, a entendre'ns, a respectar-nos. I molts cops la caguem, però avui mai és tard per demanar perdó. Valen? I això és el que vinc a dir. I per tant, a partir d'ara callaré poc. Ai, callaré molt. Perquè jo els meus missatges de proselitisme... I això, aquestes coses que estic enviant fa dies, que és molt místic i tot, coses que semblen molt New Age i molt sensiologia, no és sensiologia. Jo he estat molts cops deprimit i per alguna cosa soc bipolar. Però el meu cosí que m'estima molt, el meu cosí migrant, i els dos som els únics místics de la família i una mica religiosos, però ens hem fet a la mida. En canvi, la Míriam, el Jesús i la Tània són absolutament agnòstics i ateus. Però jo no sé si és perquè som els grans, tenim un punt místic, el meu cosí. I ell sap que a mi em costa a vegades trobar la... I nosaltres tenim un punt de com dir-t'ho, de buscar la felicitat, però ser una mica naïf. I ell, estant jo deprimit l'any passat, que ho estava molt, em va regalar una sessió amb un dels especialistes amb una cosa que es diu el curso de, un curso de milagros, que va començar als anys 80 als Estats Units, una tia que es deia Ellen no sé què, que és una espècie d'aplicació de certs preceptes, no ja cristians, sinó de, com dir-t'ho, de bona voluntat, però per tu trobar el teu jo interior de bondat. Per tant, sí que és molt New Age i molt fantasciència. Però a mi m'ha resultat. Em refereixo, jo em va pagar una sessió que li devia costar 100 euros o més, de 2 hores i pico que vaig tenir d'anar jo fins a Sant Vicenç de Castell, fins a Sant Vicenç de Calders, i el tio va venir a buscar allà, vam fer un vermut, va fer una sessió de 2 hores, a mi no em va solucionar la depressió, però vaig veure una mica la llum, em van apuntar en aquest chat del curso de milagros i jo de tant en tant vaig llegint. Jo ara portava un any sense llegir, però aquests 5 dies que porto llegint de cop enganxo coses meravelloses com les que he penjat, que és un homenatge a la dona, sí, ja un fil perdó, doncs ja està. No n'enviaré més, però vull dir, em refereixo, la religió, o sigui, el que dius tu, l'espiritualitat, l'espiritualitat crec que és important, necessari, o no, però te l'has de fer a mida. Em refereixo, no has d'acceptar els preceptes de tot. Refereixo, tu has de fer, però s'ha de treballar, que... Sí, però són coses bàsiques, sí. Que és, no facis els altres, el que no vols que facin a tu. Correcte. Fes el bé, compartis viure, tu passes bé sol, però també si comparteixes tu passes millor. I ja està. I ho dedico això, els sols, els ulls i la karma, que ara ja dedico a vosaltres, ja està. I què? Els oients. Ah, bé, els oients sempre els hi dediquem, per suposar. No, el curs només em va explicar aquest senyor que es diu Xavier de Melo, que el podeu també contractar, o ell fa cursos també a distància, té una pàgina web i tal, que et pots fer el curs a distància, i fa sessions de, no de teràpia, sinó de grup i tal, que un curs que vas seguint, t'has d'anar llegint cada dia, hi ha una lliçó, has de començar sempre l'1 de gener. I jo per això ara, per exemple, estem a la lliçó 14, que vull ser 14, i ho has d'anar llegint i tu aplicar-ho, més o menys, i tal. I per exemple, això que em vaig canviar ahir, que és, ahir van aplicar una cosa, que és per tu cridar l'abundància, un altre amic, l'Alberto de Torroella. Està en un grup que ara durant 21 dies, cada dia hem de fer un exercici que ell ens dirà, i ahir va ser, escriu les 50 persones que t'han marcat per bé o per negatiu. És el que vas enviar. I és el que no vaig parar d'enviar perquè veig que a mi m'ha marcat molta gent, sobretot en positiu. Els únics negatius han sigut el Jesús, que avui ja sabreu qui és, el Guillem Tell, que en el fons entenc que em passés malament, no ho va fer conscientment de fer-me una putada, però ho va fer-ho, és així, però ho he superat i ara ja tampoc l'estimo com a amic, sí, però ja no ni el desitjo ni res. I els que sí que realment són uns desgraciats són els que em van violar, perquè a veure, violar algú no és de recibo. No, home, no, està clar. I llavors, però clar, m'han marcat, per tant, els perdono, però no els oblido, tot i que no sé qui són. I també els dedico el programa als violadors. Però una cosa, perquè jo amb tota aquesta informació que havies al xat m'he perdut una mica. Home, sí, és que he enviat moltes coses, explica'm. Sí. No, però això que he llegit al final, que has dit que marxes avui o... No, que marxo no, que deixaré... Sí, que em tinc del grup per què? Per si perquè dono massa informació, Carme, la gent està agonada. Bueno. Carme, jo vaig incloure, el 31 de desembre vaig incloure 150 persones. Ai, sí. Ai, no, vaig incloure Sí, no, 150 persones, no, 50 persones. Abans estàvem a 98, abans de fer això jo. A quants estem ara, després de 15 dies? No he mirat. 93, o sigui que no només he perdut tots els que he ficat, sinó que n'he perdut 3 més. O sigui, la gent li agòbia també, saps? Jo ho entenc. Va ser, però... jo tinc una cita d'explosió d'explicar-me i llavors he decidit que no, que el programa sí que em sentirà, però, perquè si no em borro, no. No és que vulgui borrar, no, m'agradaria no borrar-me, però és que sí que jo no em puc contenir, com que em conec, prefereixo estar borrat i que la gent ara que parles d'incontinència, seguim endavant. Perquè si no, no arribarem on volem arribar. Carme, qui dediques tu? Bueno, bona tarda, Carme. Carme, bona tarda. Bona tarda, hola, hola, què tal? Guapíssima, com estàs? Mademoiselle Carme. Bé, no sé, m'estic aquí com adaptant a tot això. Bueno, mai t'acabes, o sigui, t'adaptes a no adaptar-te perquè això és una voràgina. Sí, ja veig. Ja hi has entrat i ja has encaixat perfectament des del dia 24. Gràcies. O sigui que benvinguda. Gràcies, per cert, que em vaig assabentar ahir perquè ma mare, que coneix a te mare, em va explicar que t'havien donat el permís per anar a Canadà. Efectivament. I això ho hem de celebrar. Per això estem aquí amb els bombons. Tenim bombons. Sí, sí, sí. De moment me'n vaig... Tenim cervesa, vols una cervesa? A Montreal. No, gràcies, estic bé. Però, no, que estic menjant xiclet. Però fins quan, o sigui, ara que t'han donat com una espècie de visat, fins quan de temps? No, un permís de treball, un permís de treball. Un permís el de treball. Visat encara no el tinc. Un permís de treball per quant de temps és? Bueno, aquest serà per 2 anys. Uau, molt bé. Sí, sí, ens haurem de penyar aquí sense el tècnic oficial. Andreu l'androide, el trobarem molt a faltar. I jo a vosaltres. Ja farem, ja ens empescarem. En el llarg hivern. Ens empescarem alguna manera de que segueixi col·laborant. Sí, alguna cosa ens hem d'inventar. Sí, una connexió radiofònica amb el Quebec. Home, i tant, ho farem. Ell i la Vira poden preparar algun tipus de secció que... Sí. Que bo, i a més, això de les connexions en directe, avui comencem a fer per primer cop. A part dels moments que ha trucat l'Anna i tu, per exemple, quan no hi eres algun dia que no havies vingut, avui farem la primera comunicació amb Madrid, la capital del Regne d'Espanya, sí. Amb Principito Ronco, que ens comentarà les nominacions del Òscar. Podríeu fer una mica de classe d'idiomes, de francès... Ai, seria, sí... Alguna cosa, sí. Parles una mica en francès. És que la Màlaga, el que m'agrada molt d'ella és que parles 6 idiomes. Políglota. No, 5. I cada... Sí, 5. No, però llavors parles espanyol amb diversos, perquè l'espanyol te'l pot parlar amb argentí, amb mexicà, amb dialectes. I em refereixo, jo m'enamoro d'ella cada cop que la sento parlar idiomes. Però bueno, ja al llarg de la vida ho anireu veient, perquè ella és una actriu... Això és com la pel·li. Hi ha una pel·li que hi ha un senyor, sí. Hem d'endevinar la pel·lícula, que quan parla amb rus... ella es posa, vamos, cachondíssima. La última noche de Boris Kutchenko. No, és una comèdia. No ho sé. Però no és del Woody Allen? No. Em sona molt. És espanyola? No. Americana? Suposo que sí. No ho sé. O ens la dius o no se'n estem perduts. Parla en rus. Va d'un robatori d'unes joies, diria. El cas Thomas Crown? No. Charada? La pantera rosa? No ho sé. Un pez? Llamado Wanda! No us en recordeu? No. Òscar, el millor actor secundari per... No ho sé. Kevin Kline. In and Out. Gran pel·lícula d'un tio gay. In and Out, es diu. Seguim amb les dedicatòries. És la que va fer ell com a tio professor d'institut, que el seu alumne, que és Matt Damon, que quan guanya l'Òscar, la pel·lícula és divertida. És un professor d'institut, de cop, tots molt emocionats perquè Matt Damon, d'un poble petit, guanya l'Òscar el millor actor. I quan fa la dedicatòria està tota la ciutat veient els Òscars i ell diu... Li dedico aquest premi al meu professor de literatura anglesa de l'institut, Mister no sé què, perquè un personatge d'aquí, el personatge que m'ha dit en la pel·lícula representa, diu perquè amb ell vaig entendre la complexitat i la bondat que hi ha darrere de qualsevol homosexual. Però és que el tio no és homosexual, representa el Kevin Kline a la pel·lícula. Llavors sí, si refereixo, ho sap tot el Mansky, llavors sí que es fa homosexual i s'acaba liant amb un periodista que ho interpreta aquí. Quin mite sexual tinc jo que ha sortit ja en una sèrie aquí al programa? El Kevin Costner. No! El John Travolta. No, no ha sortit. Això ho anava a dir. Quin ha sortit amb una sèrie? Melodia de sèrie de fa poc. Melodia de sèrie que descobrí. Més pistes, més pistes. Aquell que deies qui és qui. Melodia de sèrie. Si l'Oriol era un o era l'altre. No, no, no. A la sèrie dels cotxes. Ferrari Testarossa. Ferrari Testarossa. Christian Bale. Ferrari Testarossa, anys 80, sèrie de TV3. Matt Damon. Tom Selleck. Tom Selleck. És gay? No, fa de lliga el personatge. Bueno, és igual. Escolta, és igual. In and out. Seguim amb la... Carme, a qui dediques el programa? Doncs, com que no sé a qui dedicar, em sembla que el dedicaré a tots els expatriats. perquè tu ara seràs un expatriat i tenim l'Alvira que ens escolta del Quebec, que és una altra expatriada. Moltes gràcies. I jo també ho soc i no sempre és fàcil. I la Marina que ens escolta també des d'Alemanya també. Ara ho experimentaré. Sí. Exacte. I ara vosaltres dos, estimats Androida i president, a qui dediquem? Preci. Mira que m'ho havia pensat, però se m'ha anat al cap. Passa al davant, Andreu. Bueno, jo, clar, després de la notícia d'aquesta setmana, que a més us he de dir, jo també m'aniré una mica per les branques, o sigui... Sí, ja ho tinc. Agafant, piu, piu! Agafant el fil aquest del Ramon, de que s'ha obert, que està en plena Nirvana, de que tal... Us he de dir que jo amb aquesta setmana jo tenia un pla B, que era seguir amb la feina que estava fent aquí. Que per cert, l'has deixat ja o no? No l'he deixat. La deixaràs fins l'últim moment? No, clar, és que són contractes d'un mes. Són contractes d'un mes, que era allargat un mes. Però això és legal, que et facin un contracte d'un mes i un mes i un mes? És molt legal perquè és l'administració. O sigui que me l'han prorrogat fins al 31 de gener, o sigui que m'encaixa perfecte. Però no us ho perdeu. El dimarts el meu pla B era... Si no em sortia bé allò del Canadà, seguir treballant aquí. O sigui, dimarts em van acceptar allò del Quebec i dijous em ve la jefa i em diu saps la feina aquella que et vaig dir que t'apuntessis? Sí. Diu, si vols, és teva. Oh! Del febrer al novembre. Oh, o sigui, per favor, però t'estan sortint. És que de veritat. Em quadrava... És que aquestes coses passen. Em quadrava el pla A, em quadrava el pla B i em quadrava tot. Tots els plans. Tots els plans em quadraven. O sigui, qualsevol de les opcions... Era allò, si queia d'una banda, tenia l'altra xarxa per... Ho tenies tot assegurat. Exacte. Vull dir que em sento molt agraït en aquest sentit. I per tant, li dediques... A l'atzar. Sí, li dedico... Al destí, a la providència. A l'atzar per una banda, però per l'altra... Escolteu, escolta, això és un programa de ràdio, eh? Perdoneu. Tenim aquí dos dels tertulians, per dir-ho d'alguna manera, una mica despistats. Sí. T'escoltem, Andreu. Més que res que... T'estimem, també. Aquesta setmana m'he sentit, a la vegada, amb un cert vertigen, molt afortunat, i al ser tan recent la notícia us ho vull dedicar a vosaltres. Okay. El programa. A nosaltres, nosaltres. Sí, a vosaltres. Home, clar. I a l'Alvira també. Bravo! Sí. Bravo! No, sobretot a vosaltres. Zubra, despeta tot per totes les alegries que m'heu donat. No, és veritat. Per com, pel per canvi que suposarà. A nosaltres moralment el programa fer-lo. Sí, i us trobaré a faltar. Home, perquè per mi és terapèutic i m'ajuda molt i espero que trobem la manera de combinar-ho. La trobarem. La trobarem. I ara plorarem. Ara estiguem al cercle, ara estem agafant les mans. Sí. Agermanats aniré caminant sota un cel ben blau, ja està. Això de l'espiritualitat està arribant a cotes als seus límits. I en fi, que bueno, les nostres vides ara segueixen en una altra dimensió. La dimensió desconeguda. Molt bé. I fins aquí a la parrafada. Preci, a qui dediques? Jo li dedico, i així tanquem el tema, li dedico el programa al Lord B de Agamemnon. Oh! No m'ho puc creure. Pels regals. Descriviu-los. Que no els hem descrit. Descriviu-los coetament el regal. El meu regal és una samarreta. Que què hi posa? I qui hi surt? De la marca... United Colors of Benetton. Correcte. I què hi surt? Què hi diu? Molt de la nostra que generació. Primer que el primer que he fet és mirar la talla. Ah, i quina talla és? És la XXL. Molt sexual. Talles grans. I he pensat, vale, pot ser que m'entri. Total, que aquí posa Plant a tree for you and me. I veus de l'Snoopy, aquell ocell amic seu que no sé com es diu. Algú sap el nom de l'ocell de l'Snoopy? Si ho sabeu, dieu. No ens en recordem. És que em sembla que no té nom. És que se'n va per les branques. Se'n va per les branques, no sé. Total, que el que em faltava per fer és plantar l'arbre. Ja està, ja tens el missatge. Tinc aquí. Has fet el fill. He fet els llibres. I tu, Carme i Andreu, que us ha tocat? Ostres, ja no escric ni llibres. Què us ha regalat? La gran capacitat estètica de Lord B de Agamemnon. Tu. Penseu que ho ha triat Lord B de Agamemnon, que us coneix els gustos. Bueno, ho ha triat Lord B de Agamemnon, però sé que tu estaves allà al costat. A côté de lui. A côté de Lord B de Agamemnon. Molt encertada, però ara estèticament m'encanta. Una camisa blanca, però impecable, però estampada a tinta negra. Amb uns dibuixets de... Amb uns dibuixets d'un tractor antic. Exacte. M'encanta el referent. Que es va repetint, es multiplica infinitament. Sí, es multiplica fins a l'infinit. Del dret, del revés. Exacte. I la trobo preciosa i crec que allà que són bastant pobres pel que fa a disseny, a roba de... Ja, ja està, marcaràs. Aquest estiu... Marques, ho petaràs. I a més és una província agrícola. Sí, per això et dic. O sigui que descobrirem els agricultors quebequars. Però això és el que vull dir, és com si diguéssim, no perdràs el fet que ets agrònom, però vull dir agrònom, sí, però elegant. Que es pot ser agricultor, però... A la, xic, amb xic, classe, xic, amb classe. Xic. I tu, Carme, què t'ha tocat? Què t'ha tocat, Carme, tu? Doncs a mi... Vàries coses, a la Carme vàries coses. A l'Orbedia Galemenon m'ha portat una samarreta superxula on hi ha escrit amb les lletres... Lletres cosides. Molt hawaiana, molt floral. Molt hawaiana, molt floral. No sé si és perquè em veu com sempre Forever Young, aquesta frase. Això també. Forever Young, però... Forever Juliet. Perquè en el fons a la Carme li agrada molt l'amor, però l'Orbedia Galemenon sap que ella té tendència a patir per mal d'amores. I llavors, l'Orbedia Galemenon, el consell que li dona ella, ja penseu que l'Orbedia Galemenon, mentre la Carme aquella dormia, li ha dit, tu seràs sempre Julieta, els Romeos te'n fan... Vien en van, la Julieta seràs tu sempre, nena. Ah, no ens fa falta un Romeo, eres tu an only one. Let's I llavors see. Un boli amb varis colors. Un boli amb paillet. Amb lentejuelas, amb paillet. Verd, esperança, verd, esperança. Amb molts colors. Amb molts colors. I aquests. I un sobre uns globus amb confeti de colors gegant. Perquè el desplegui a París ella amb la Cristina un dia que estiguin molt felices ella sola reivindicant la feminitat i el poderío. I el tirin en l'aire. Exacte. Exacte, visc el confeti. Això és el que ha fet. I ara, sense solució de continuïtat, canviant una mica l'ordre del programa, passarem, perquè m'ho he de treure de sobre per fer aquest exorcisme que ja he dit, farem plaques de carrer, en aquest cas, dedicat a un carrer que tinc molt a prop, que és just a l'altre costat, d'on jo dos cops em vaig anar a suïcidar, però clar, no hi vaig haver un tercer cop, perquè si no ja no ho explicaria i no estaria aquí, em vaig anar a suïcidar jo a l'altra banda del rang de Sabadell, que és el carrer Quevedo. Hi ha un mirador que estan fent obres l'Ajuntament ara, preciós, que és la Raval de Santa Teresa, que baixa cap a baix fins a Torrelavit, que és el passatge de la Revolució del 1968. Informeu-vos, perquè el gran, més gran polític i orador espanyol no és d'ara, és del segle XIX i es deia Castelar. I ara comença Plaques de carrer amb aquesta cançó dels anhelats, estimats i sempre recuperables i reivindicables, Andreu i els Romeros. Divendres, faves, tendres, diumenge, tot s'ho menja, però tu no em vols estimar. Ja m'anava cap a casa, vaig trobar-me uns amiguets. Vinc a donar-me a sopar, una ampolla de Habana Club i una caixa de porrets. Que tens rapelà i cremat, li baixi del teu costat. Vinc a córrer-te una mica, que només amb els inclinis no se m'omplirà el forat. Ja t'ompliré jo el forat, perquè vaig ben apretat. Que et fa mal que no suco perquè no li trobo el truco perquè tu ja no em fas cas. I una mica de perra, una mica de sal. No està mal, no està mal, no està mal. Eu tinha banana més aranja d'aua. I una mica de perra, una mica de sal. No està mal, no està mal, no està mal. Eu tinha banana més aranja d'aua. Estovalles de floretes i tovallons de paper, yeah. Els diumenges a la tarda feien pecols a la llauna i et perdies pel carrer. Jo feia mentida, ball julivert. Sortia de la cuina amb la picada de avellanes quan em vas ficar l'ullet. Mon amor, amb tu el dia se'm fa més curt. Jesús i les dans de rup, avui és un dia trist, no trobo ningú. Mon amor, mon amor. Se'm fa més curt i a mi m'agrada la rumba i tot la rumba que tomba i tot la rumba que tomba. Una mica de perro, una mica de sal. No està mal, no està mal, no està mal. Eu tinha banana més aranjas d'aua. Una mica de perro, una mica de sal. No està mal, no està mal, no està mal. Eu tinha banana més aranjas d'aua. Scrape on the bottom, do-da-dre. Yep, com va? Hola, bonic. Què tal l'entrada al 2020 i els Reis Mags? Sortiré del grup que envieu moltes coses. Molt bé. I la preparació del viatge a Estambul? Sense regals, només el teu. Ja, ja. Surt quan vulguis del grup, guapo. No m'has de demanar pas permís. Ahir vaig comprar el bitllet. Però t'agraeixo molt que ho hagis dit abans. El dia 3, dilluns, surto. És elegant i de bona persona. Quedarem abans, no? Per despedir-nos, vull dir. Sí, clar. I desitjar-nos sort mútuament. Ja està la teva germana amb tu? Has escoltat el programa especial de Reis del dimarts? Noi? Sí! Vindrà el març. Tope, top, top. I has vist que te'l vaig dedicar? Com sempre. Johnny Tecnoska o Juan Sin Miedo? Què dius? Això vol dir que no l'has escoltat amb atenció, ja, ja, ja. A veure... Ja et diré el minut exacte perquè ho puguis buscar. Ja, ja, ja. Al final de la cançó, Joanne, de la Lady Gaga. Molt ràpid ho vaig dir, xiu-xiuejant, perquè només ho escoltessis tu, estimat. Envia-me'l, no el trobo. No, ara ho faig. Ja podeu escoltar el programa Radio Tram, aquí tens la pàgina web. És el número 18. Aquest que m'envies tu el vídeo va ser anterior, és el del cap d'any, el número 17. I a tu t'he dedicat el número 18, el de la majoria d'edat del programa. El número 18. Sí, minut 20-25 aproximadament. Ok, a veure. Ok, ara estic en dedicatòries. Doncs al final d'aquestes. De veritat. Al final de la cançó de la Gaga, just abans de que soni la sintonia del Cotxe Fantàstico, t'ho dedico. Ho fas de puta mare. De veritat? No siguis irònic, sisplau. Sí, en sèrio. Eloquent, animat, en el context... Estic aquí. Faltava dedicar a... Juan Sin Miedo o Johnny Tecnoska. Però vius en partícules universals. La teva mare... Són un desastre amb el meu pare. Imagina't. Tatuar a la meva pell. A ma mare morta la canyoro moltíssim. Maestro, la vida és una muerte contínua, no és una vida contínua. Exactly. Minut 29 i esperant. Ja, ja, ja. Em fas tant riure. No està. Ja me l'enviaràs o em diràs al minut. Que sí, al final de la cançó de Lady Gaga. Espera't que s'acabi i no t'enfadis quan escoltis el que et dic. Ho dic amb tot el carinyo del món i no espero res de res a canvi. Només veure't de tant en tant, al llarg dels anys i de la vida, i que facis la teva i siguis feliç. Wow. Molt. Ho he escoltat. Em caus molt i molt bé. El minut 33. I m'has donat molta vida aquests últims 6 mesos. Has ajudat a que recuperis la il·lusió per viure. Projecto de nòvio que se'n va a Turquia d'Erasmus. I a confiar en la joventut i les noves generacions. Ja, ja, ja. Merci. Una abraçada, Ramon. T'has enfadat? No. És un detallàs. Gràcies, guapo. El dia 11, 18 i 22 estic d'exàmens. Després d'aquests dies em passo a veure't. Digue'm algo de Turquia que vols que et porti. Mentre tornis sa i estalvi ja em faràs feliç i content. Careta, careta, careta. Amb núvols i raig de Sant Martí, un prego i unes mans que fan un paisatge. Hi ha moltes anècdotes divertides per explicar. Bueno, crec que té un truc, està bé per tu. Un té turc, no? Un té turc. Està bé per tu. O cafè turc, o falda turca. O un home turc, directament, no et sembla? Ha, ha, ha, ha. Falda turca, lo millor. Vestit, fandilla, vestit, fandilla, vestit, fandilla, fandilla, fandilla, fandilla. Bueno, ja et sorprendré. Això sempre ho fas, estimat Joan, sense por. Dear beloved ami, Monsieur D. Happy new 2020. How are you and your grandsons? Hope that everything goes very, very well. I don't have any notice from C since New Year's Eve and I'm a little bit worried. In the last 2 months, when we spoke by phone, I thought he goes on and well with a new job, etc. But in these last 9 days, I'm worried for if he had again fall in the dark hole of the underground sensations and life where C and A put him 2 years ago. He's okay. Happy New Year. Everybody's fine. He has finished it with coke. And you? How are you? I'm very well, thanks. New house, the old, but we divide it in two. One for my sister and his 5 boys, and the other side for me. Good. The radio program gives me a lot of things to do, preparing the lectures of Catalan and Spanish novel and poetry, and essay and music. Excellent news. And this year, finally, I will start writing my new long metrage and also direct 1 or 2 theater plays. Yes, very well ones. I'm relaxed knowing that C is still going well and do you and that you, of course. But I never been worried for you because you can't control everything because your brain is strongest than C or mine because we are much more sensitive in a teenager way. Hope to see you soon this 2020. You too. Remember that I live and love with you both. Purple Hearts. No havia d'anar a tocar amb els meus excompanys. Havia d'anar a ballar sardanes. No hi has anat, tampoc, però. Jo sí que hi era, gravant inclús per la ràdio. No he anat, no. Ja ho he vist, ja. Descansa. Segur que encara no has dormit. Doncs encara no, però ja anem acabant. M'ho imaginava. Aviam si tens temps d'acabar els encàrrecs pendents arreglant els instruments de vent. Sort i bona vida, company. Pere Padapessic. Has vist com he deixat anar fa mitja hora declarar el meu amor unconditional per en C? No, que feia siesta. Doncs mira, qui sap si no m'he arriscat massa mentant-lo amb nom i cognoms. Marcela Vi. Em dutxo i ho miro. Qui no arrisca no pispa. Ara entro a veure el veí Totoro a la Firmo. Fem una birra de 6.30, 7 i quart, ja en diràs. Ok. O un suc. No crec per la birra, ho mirem. O un cafè. Ok, mille baci, bello. Bello. Seré al parc. Fins ara. Parfait. Abans he de passar pel Blue Project a confirmar la compra de les sabates de sol a Barts, ara sí que m'ha sortit el nom del marit d'en Severo Sarduí. I avui he conegut el que espero que no sigui el meu assassí. Luego te cuento. Un almos homeless sense esperança, guapo, ciutadà de l'est, immigrat, que m'ha demanat un cigarro i n'hi he donat quatre, i ens hem acabat fent una abraçada de 3 minuts seguits, ell plorant al racó del campanar al costat de la campana del Tàpies i jo he plorat després a l'anar a agafar el tren. Les sabates també formen part d'una perfo? Crec. He fet marxa enrere i li he donat el meu número de telèfon en un paperet i li he dit que tingui confiança i esperança en l'amor universal. I fortananden. M'ha regalat un morreig sec. Per tenir tot el dossier quan bé siguin a casa. Un morreig sec? Un pico? Just després he pensat que potser podia ser el meu assassí a lo Pasolini i tot i així no he tingut por. He estat a punt de no venir a la Filmo i dur-lo a casa, però he pensat que avui encara no volia morir a les seves mans. Però si ha de passar, lluitaré a mort per conservar la vida. Però no pots lluitar mai contra el teu destí. I ja començo a assumir que quan arribes a l'Irvana, com ara porto jo fa 15 dies, qui sap si no falta poc perquè algú això s'acabi i es converteixi en la història de la meva mort. Et diré el que em va dir la meva terapeuta. Eres un protagonista del siglo XIX, literària. Un pico sostingut amb les boques tancades de 5 segons aproximats. Jo no pas. Jo sóc maig mort del segle XXIII. Nen. És fort trobar-te cara a cara amb la teva pròpia mort en la mirada de l'altre i no tenir por. Pensant morir assassinada? Sort que avui he anat a missa. Fes un diari personal. Per aquí ho haig, tot això es perd. I m'agradaria llegir-lo. I potser rellegir-lo. Massa tard per arribar a combregar, però cosa que sempre faig quan vaig a missa. En canvi, el meu pare no l'he vist mai combregar. Crec que només ho va fer la nostra comunió. No et preocupis. Dimarts sortiràs a la ràdio en boca del preci per la posteridad i prosperidad. Fine dopo, velo. Entro a la Chomón a veure el Totoro. Mille bacione. No cal ser tan susceptible, penso. M'alegra que vagis superant coses. No sóc susceptible. Ho sóc poc. Sóc humà. Però la paciència té certs límits. Molts petons bonics. Quan vulguis parlar, sopar, dinar, un cafè, una Coca-Cola, un suc i jo una fel·lació gratis, secreta i entre amics, ja saps on sóc, guapo. Sí, no pateixis, ja parlarem, R. No et dic que no et falti raó. Estic a la Filmo, quan torni a Sabell t'aviso si vols, petons bonic. No sé encara a quina hora arribaré tonight. He sortit per no sentir-me tancat at home. Bé fet, jo arribaré cap a les 23. Has de veure Team America, animació de marionetes dels de South Park, divertidíssima. Hem rigut molt jo i el Francesc, el meu amic de l'escac de Terrassa que veu mínim 3 pel·lis al dia des de fa 20 anys. Em portes 13.200, sense comptar les repetides i els curts. A 11:15 seré Quevedo. Si vols passar a sopar, tinc pasta fresca, tortellinis o tagliatelle i dues llaunes d'estrella de mig litre. Gràcies, Ramon, però ja he sopat. Ok, bon profit doncs i bona nit, xiquet. Bonne nuit, petit prince du Leperche. ¿Cómo estás? Espero tu llamada con las fechas de tu viaje a Barcelona. Ya me dirás. Yo voy a venir. Me quedé sin batería en el tren, volviendo a Barcelona. ¿Cuándo vas a venir? Pronto, ¿no? Por favor. Mans que preguen. Te echo muchísimo de menos. Hace ya un poco que descubrí que eres el amor de mi vida y, lógicamente, verte solo una vez cada año y medio me parece poco. La última vez fue en agosto de 2018 y ambos estábamos muy, pero que muy mal. Y la experiencia fue terrible y casi desastrosa. Aún y así, mi amor hacia ti sigue imperturbable. Nunca he hecho el amor tan bien como avec toi. Y ya desde que te conocí te echaba de menos. Acuérdate de cuántas veces lloré en tus brazos en la cama por las mañanas al despertar. He dejado también de fumar marihuana y bebo poquísimo alcohol. Dos o tres cervezas a la semana como máximo. Te quiero mucho como la trucha al trucho. Dime algo pronto, por favor. Cors que fan la bandera francesa. Blanc, blau y vermell. Ya estoy en casa y con el móvil cargándose. Por favor, quiérete mucho, porque muchos te queremos igual. Emoticono de cara? Fent un petó. Gràcies pel WhatsApp. Anima't a la, animant a la gent. Animant a la gent a anar al Catalunya. Globo rosa que vol al cel... Arc de Sant Martí, núvols, cor, cor, cor, rosa vermella, rosa vermella. Us estimo infinit. L'estimen Carles, amic, i més que amic, perquè sempre ho he pensat, però ara que a més el nen ja fa 18 anys, més clau tinc. Que em fessis padrí del teu fill és de les coses més maques, més tendres, més humanes, més que impliquen una responsabilitat i, per tant, una confiança en mi que poca gent ha dipositat fora de la família. Em refereixo que des de fora, si sempre se m'ha vist molt celebrat i poca gent m'ha tingut la confiança de la responsabilitat que, en el fons, implica tant psicològica com real, tot i que la real és com dir-t'ho, no té per què concretar-se, perquè la figura del padrí, en el fons, quan seria absolutament necessària i de responsabilitat total, és en cas de mort dels pares i on els padrins passarien a educar i encarregar-se econòmicament i psicològica i emocional dels fillols o filloles, que això en principi no passa ni ha de passar, però el fet que ho faci padrí 4 vol dir que sí que creu que aquella persona pot exercir aquesta responsabilitat, no? I, per tant, t'ho agrairé tota la vida. I, a part de que la foto era preciosa, que la veus allà treballant amb aquell fondo marró i el marbre i tal, i el bar Catalunya a mi sempre m'ha xiflat absolutament, i a part de que és molt fàcil de recomanar, perquè és tan fàcil arribar a Sant Cugat i sortir i trobar-te al Catalunya, que és brutal, i també perquè tu no et preocupis. O sigui, jo, per exemple, em preocupava més que no n'és de classe, o sigui, em refereixo, em preocupava més que el passotisme que jo intuïa que estava vivint ell, però perquè no estava col·locat, no li interessa la classe, em refereixo, i no, i el que deia ahir, que tu pensaves que em referia a que de tapar-te l'estilla, no que no haguessis acabat els estudis, sinó tapar-te l'estilla de lo bo que és i de bon treballador, per favor. Si tu, clar que has acabat els estudis i tal, per favor, si tu ets com jo, tu, jo no em foto, no m'ho estudiat mai res a casa, no em donat un pal a l'aigua, però som intel·ligents i ens queden les coses, ens agrada aprendre, i el Jordi també és un tio molt intel·ligent i que li agrada la cultura, li agrada el coneixement i sobretot li agrada molt l'intercanvi humà i hosti, que és molt bona persona i molt social, que és lo important. I això, i bona persona, sobretot. I per això, i que estigui de Cambrer em sembla fascinant, i que estigui a Catalunya més, i que hagi volgut ell ja deixar, el mateix any que deixa estudiar, pensa que la majoria de gent es fa nini abans, Carles, i que ell hagi el mateix ja, em refereixo, en un sol trimestre del segon de batxillerat que està fent, decideixi deixar-ho, no sé si està repetint, no sé, però que decideixi deixar-ho, i en aquest lapsus de desembre a gener, comença l'any ja treballant, l'any que té 17 anys, o sigui, és... d'aplaudiment, Carles, i d'agafar el toro per les banyes, i m'encanta. I demostra, a més, que m'agrada molt més que treballi de cambrer que no que treballi de una fàbrica. O sigui, ell és molt social com som tu i jo, Carles. Ja ho era de petit quan anava allà amb els avis aquells allà, al lloc aquell, quan et vas separar allà a Port de la Selva, que se'n anava a xerrar amb els avis que tenien com 80 anys. Vull dir que sempre ha sigut un nen molt social, que li agrada la cosa intergeneracional, li agrada que li expliquin contes, li agrada la cultura, li agrada les coses. El Jordi és un tio interessat per la vida i pel coneixement i per l'intercanvi humà. I jo estic molt orgullós d'ell i de tu, i us estimo molt els dos, forever and ever, eternally, en aquesta vida i en el més enllà. Has d'anar, ara, dius? A la carnet de conduir? Sí. Tortura. Keep calm, my sweet. Ja veuràs que d'aquí 3 setmanes, quan tinguis lo carnet a les mans, fliparem tots. Sobretot quan lloguem un cotxe a París per anar a rodar a Le Perche, la segona part de Les criades d'en Jean Genet. No me'l puc treure, però 27. Pel 27. Me'l trauré a l'abril. És massa informació. Ojalà. Te'l trauràs ara o l'abril? No hi ha cap pressa, estimada. Ara he estat buscant un psicòleg bilingüe pel Jack a París. Another chapter. Em dutxo i vaig a classe. Parlem dos després, vale? Yes, my life. Va? No, aquí. Hola, okay. Ramon. No, ok, guapo. Ok, guapo, don't worry. Truca'm quan puguis. Petonitos dels dos. Cor, cor, cor, cor, cor, cor. Besos bonito, feliz setmana. Però això m'ho has dit a mi personalment. No. Sí. No. Ayer por la tarde fui al Brook Project para reservar los zapatos. Di mis datos y estoy a la espera de que me contacte Javier. Muchos besos, bonito. Me gustó mucho verte el sábado. Emoticono, emoticono, feliz. Hola, Ramón. Creo que los zapatos no están a la venta, pues es una pieza que va a ir a Arco. Pero supongo que los de la Blue preguntarán a Javier y te dirán si es posible o no. Tú me dijiste que valían 300 euros y que estaban a la venta cuando te preguntó el sábado por la tarde en la bodega de Rafael de la calle Manso. ¿Te acuerdas, no? Por eso fui a ir a reservar los dos zapatos. 300 no. Esta pieza vale más. Eso me dijiste. Pero ya te digo que creo que no estará en venta. A lo mejor estabas haciendo coña y no lo pillé. No lo creo. Pues ¿por qué me dijiste que sí lo estaba cuando te lo pregunté? Es eso lo que no entiendo. Pues no lo recuerdo. Y dijiste 300 claro y cristiano. Quizás ibas bebido o te estabas quedando conmigo. Pues no era ese precio. ¿O no te creíste que lo preguntaba porque de verdad quería comprar la pieza? Pues eso dijiste. Beber, sí bebimos. Me acuerdo divinamente. No lo sé, Ramón. Yo menos. Bueno, voy a comer. Ya hablamos. Pero no están en venta. Buen provecho. Porque van a Arco. Gracias, pues mentiste. Gracias, Jesús, de corazón. Mándame, por favor, el dibujo del niño lo antes que puedas, el que está en la dentro del libro que te regalé de arrebato. Me urge. No mentí. Si puedes mandar de vuelta el libro también entero, sería un detalle de tu parte. Pues perfecto, te lo mando entero. Pues es y era mi Biblia y me precipité regalándotela. Gracias. Ok. Feliz año y feliz vida. Pues mañana lo pongo en correos. Igualmente. Gracias, Jesús. Bon dia, lleig. Soc fora. Ok, Lord B. de Agamenón. Have fun, as you know how. You too. I always do, as you know, kid. Y más desde que me han dado una nueva beca del Estado Español de la Generalitat, una especie de beca Fulbright o beca Guggenheim para toda la vida, con escaso presupuesto mensual, 400 euros, pero con eso, teniendo techo como en mi caso, me sirve para llevar una producción digna y fidedigna a mis deseos. Y los otros, que son los mismos que los míos. Te quiero, bonito. Chao. Besos a la familia. Aplaudiments, copes de cava, foc i gent ballant. Qui t'ha contestat això? El de la foto d'abans. Heu quedat, doncs? Per fer un cafè. Meravellós. Jo, a partir d'ara, abans de cada cit, de cada polvo, un cafè. I una mamada entre marcs barrocs del Ramon Casas. I a la primera cita només cafè, te, vermut, suc o Bloody Mary. Ben fet. La vida era esto. Fas tant riure, Peter Pan 3, el català Pere Pa de Pessic. Pere puta i porc, que deia la meva àvia. Mm? Yes, it's true. Volia dir que abans de cada polvo mínim d'aviat la tercera cita, un cafè o un te. Menú de vuiteros a la primera i segona a la vegada en el cine, teatre, visita a Expo, passeig al costat del mar. Torna al romanticisme en el món queer. Lo cortés no quita lo valiente y con galantería todo vola más. Aprofitaràs més el temps fent la visita sol i al teu ritme. Lo que se hace esperar se goza multiplicado al cubo. No hi estic gens d'acord. Jo a París ho vaig veure ben clar. Sols no tens el diàleg i la comparativa amb les impressions de l'altre en les exposicions. Jo no. Estic vaig mort d'an exhausted de veure sol les exposicions. No em negaré que cada cop m'agrada menys veure cine acompanyat, però Expos i Teatro is another thing. I need company there. Much more than in a sex. Actually, for sure. Pel sexe me basto jo i mi mano derecha. Per a les Expos jo sol ja no sóc enough. Jo al revés. Ah, sí? Prefereixes anar al cinema acompanyat que no pas sol? Sí. I follar acompanyat, també. Que curiós, ja. Jo enyoro un fervor de vota els dissabtes i diumenges que jo i la meva amiga eterna i quarta musa per ordre d'aparició en la filmografia de servidor Laia Lukács, quan els dissabtes que van ser legió pràcticament cada un d'ells des del 1995 al 2000. Mai he vist les Expos tan màgicament com aleshores. Bueno, sí, les tres bienals de Venècia i la Documenta 12 que vaig veure amb els meus pares també van ser quatre viatges mítics. Una gran vida contemplativa i juganera la meva. Gràcies a Déu, o sigui, gràcies a la vida que me ha dado tanto. Violeta Parra eterna. Violeta Parra eterna, mans que resen. I Negra Sosa as well, mans que resen. Estigues amb dues, però reconec que... que només conec la de la Negra Sosa, que em mata, perquè jo mi mare em cantava la cançó de Duerme, duerme, negrito, que tu mama está en el campo, negrito, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando... Bueno, i teníem el disco i jo me'l posava molt seguit, junt amb el de la Marina Rossell, on sonava la de Oh, gavina voladora, diu que ens deixes fora el mar. En fi, que la de la Violeta Parra no la conec, però demà la sentirem a la ràdio. T'estimo, Pedrín. Però más Violeta, la vida de la Violeta és tremenda. La desconec. Pues posa a la jardinera. Fes-me'n un corresum, please. In memoriam de moi. Ok, Mackey, serà fet. Intentem trobar-la. La jardinera Violeta Parra. Mal d'amors tremendos. Qui, la Violeta Parra? La que canta la jardinera? Hetero, bi o les dues coses, els mals d'amors? Hetero, que se sepa. En sèrio? Cançons molt biogràfiques. No era com la gran Xabela Vargas, llavors, no era lesbiana. T'agradarà. Ja saps que a mi amb lo de la biografia em pot. I em pot a mort, la biografia. Per tant, m'agradarà molt la Violeta Parra. Més fràgil. La investigaré, de cara a firmar-ne un biòpic. A mi em va robar el cor fa anys. Ja el van filmar. Al meu pare crec que li plau molt la Violeta. Era broma, jo no tinc pressupost ni intencions de fer el biòpic de la Violeta Parra. Tinc 7,7 projectes fílmics abans. És música popular, en el fons té algo atàvic. You will see. Sense comptar els teatrals i els experiments radiofònics de la migdiada, el nou programa de radiodrama. Dedica'm la jardinera. I què vols que escolti jo? I tu escolta Run Run Se Fue Pel Norte. Ho faré, estimat amic amac. Ok, trec la Rita, petons. Quan torni de la reunió de veïns del passeig de la Revolució de 1968, petons els dos, vos estime, muaquis, petó, cor, petó, trèvol. Petons. Run Run què? Run Run és el seu amor, si no m'erro. Explica com la deixa, com el bigote a la Campos per WhatsApp. ¿Te has cabreado con C? No exactamente. Él mismo, sin ser consciente de ello, ha matado mi amor, que debería de ser el definitivo en mi vida en cuanto a unipersonal humano a quien dedicar mi afectividad platónica concretada carnalmente entre unos 2 o 4 encuentros anuales hasta la muerte de alguno de los dos. Y ya no será así. Le seguiré amando como no, como a ti, como a Fratini, como a Antonio Vladimir Fuensalida Vilichich, como a Borja, a Lorbe de Agamenón, como a Rogelio y bailarín cubano negro, como a Pablo Peretti, el arquitecto, pintor y profe de instituto, como al tercer rey mago argentino de Córdoba nacido, del que he olvidado el nombre, pero como algunos otros salen por lo psicosofa, como a Juan Sin Miedo, el que ahora vuela de Erasmus a Estambul, como a Christopher Larcos de Noti, como a Jim Halsey de Nueva York City, en fin, los tres de Buenos Aires, etcétera, etcétera. No he incluido a mis amores platónicos heteros ni a Guillermo Tell porque me hizo sufrir demasiado y ya está. Y por supuesto, jamás, no solo no volveré a amar a Comisario Queer Jesús A de Córdoba, España. Es más, si me lo cruzo en arco, le rechazo la mirada con toda la condescendencia del mundo. Vaya cretino de tío. Te quiero, Juanito de mi alba, por siempre jamás. Pató, pató, pató. Enviado, entre 48 y 72 horas lo tendrás. Muchísimas gracias, Jesús. Sigo sin entender por qué entre todos os mofasteis de mí. Pues era clara mi intención de comprar alguna pieza de una exposición que me parece sublime, elegante, dura, afilada y bella. Lo de pedir pilas de litio para con mi bipolaridad de tu amiga me parece de lo más denigrante que he vivido en los últimos años. Ahí tuve que disimular como pude, pero fue atroz y desagradable. Si quieres, se lo comentas. Cuídate y sé feliz. Tienes talento, pero intenta no mofarte de tus compañeros de vida como hiciste conmigo el sábado. Imagínate qué debieron de pensar cuando llegué a la Blue Project Room el domingo y dije que me habías dicho no solo que los zapatos estaban a la venta, sino que además valían 300 euros. ¿Querías que pareciera un loco? Quizá lo conseguiste. Y me apena tu consciente o inconsciente implicación en este acto. Besos y felicidad. Si nos cruzamos en arco, te saludaré sin rencor. Lo he pasado fatal estos dos días, pero ya está. Be happy, my friend. Yo tampoco entiendo tu actitud, quizás sea eso. Y llegaste como elefante en una cacharrería. Y a ella la acababa de conocer. Pero sí, sé feliz tú también. No tengo más ganas de seguir con una discusión. ¿Ah, sí? ¿Era todo mentira entonces? ¿Por qué me dijiste que era tu amiga íntima y que dormías en su casa siempre que venías a Barcelona? No, mi amiga íntima eres tú. ¿No tú o Turú? Es Turú, bueno. Eso dijiste, sí. Ella es su amiga. Me acuerdo perfectamente. No lo entendiste. Y que dormías en su casa, o entendí súper mega bien, Cher. Pues ya está, lo que tú digas. Lo que me dijisteis vosotros, si Turno es la rubia de las pilas y esa atroz manera de bofarse de mi popularidad, mentisteis como bellacos. No voy a seguir con esta conversación. No tengo ni ganas ni tiempo, lo siento. Si te sentiste mal o bien, entraste como un elefante en la cacharrería. Y a la gente que no te conoce o poco, como yo, no creo que sea la manera. Hacer el amor contigo hace 6 meses y venir con regalos me parece como mínimo de agradecer. Pues ya está, digas pues ya está. Pues ya está, agradecido y punto. No fui yo quien las pidió. Ah, no, Chotum. Pero ya está, Ramón. No voy a seguir con esta conversación. Tu libro está en camino. ¿Qué es lo que quieres? Pido educación y respeto. Y me tratasteis como a un loco paria y sidoso. Y eso, querido, no es de recibo ni aquí ni en Tumbuktu. Reflexiónalo tú y la rubia. Suerte de Fito. A mí no me incluyas. En fin. Te digo que tú viste así, ¿vale? Te incluyo totalmente como primer implicado. Copa de un pino, colega. Perfecto. Perfecto, haz lo que quieras. Paria y sidoso lo incluyes tú, como el resto. Es que creo que cada vez que le sumas más cosas, algo que no fue así. Lo del litio fue esta chica. Y yo dije para... Amiga tuya, la que lo dijo. No. Conocida ese mismo día. Y lo de los 300 euros lo dijiste tú, querido. Imposible. Pero ya está, que no voy a seguir. Y el ridículo que me hiciste hacer en la Blue Project el domingo fue por eso. Pues perdona por tus ridículos. Pero ya no los pasarás más conmigo. Estoy currando. Además, Pedro Torres es amigo y me parece fatal que ahora se piense que me pienso yo que piezas que quizás valen 3.000 euros pretendo comprarlas por 300. Pues curra tú que puedes. Gracias. Salud e intenta ser menos mentiroso y mejor persona. Chao, Velo. Que te vaya bonito. Igualmente. Chao. Això eren les converses del Ramon amb els seus diferents amors, amics, amants i vés a saber què. Ens hem quedat sols, ens hem quedat la Carme i jo. Què, Carme? I el WhatsApp. Quina voràgina. Eh? Jo m'he perdut entre tanta conversa, la veritat. Només ens queda un... No tenim més remei que tornar a escoltar el programa. Sí, no? Sí. Sí, però bé, sobreviurem. Estem en un programa que és una mena d'exorcisme. El Ramon, tu no, potser no ho sabies, però el Ramon ens ha dit... Ha anat a pixar. I us ha dit que què? Aquest programa és una mena de punt i a part dins de la migdiada i després tot tornarà a la normalitat. O sigui, estem vivint una mena de... estem parlant en directe. De ritual... en el que, sí. Sí. D'exorcisme en el que... jo pretenc ser més misteriós, sí. I dedicar-me més a la novel·la. I... Ah, i al final, vaig a buscar. Però no és només un exorcisme... Vigila, no caiguis, eh? No és només un exorcisme del Ramon, sinó que és un exorcisme de la migdiada en el que tots viurem una transformació que el Ramon té molt clar cap on anirà la seva, però jo no tinc gens clar cap on anirà la meva pròpia. Sí, no, la migdiada en breu, a partir del següent programa pel Ramon pues, canviarà. I per a partir què? De... Com serà? No ho sabem, això no ho sabem. D'entrada es borra del xat. Sí. O sigui, tot difícil de creure. Pues, diu que avui a les 10 de la nit ho farà. I després diu que es contindrà. Que ell només parlarà quan l'interpel·lem. Però bé, això està per veure. Això està per veure. Això ho veurem al següent programa, sí. A la setmana que ve. En tot cas, jo de moment us deixo els mandos del vaixell perquè he de fer una escapadeta. I després, l'Andreu se'n va, quin dia? A partir del 12. El 12 de febrer deixarà d'estar aquí. Uau, però no està una mica tristos? Home, i tant, tu diràs. Ens quedarem el Ramon i jo sols. Tu també marxes, no, jo Carme? Marxo, sí, jo marxo el 4. De febrer? Sí, marxo el 4 de febrer a París fins al dia 7 i el dia 7 me'n vaig a Los Angeles i no torno fins no sé quan, fins a l'abril. Però hauríeu de buscar algú, no? Perquè hem de buscar més gent, us sí. Us faci companyia? Sí, perquè dos és complicat, tot i que el Ramon omple per dos, tres, tres i cinc. I cinc. Està clar que com més bandes juga amb la ràdio, millor. Per exemple, ara ens hem quedat aquí la Carme i jo sols. I a mi fa molta vergonya. I és més complicat. Però bueno, ens en sortirem. Perquè farem... això quan va començar, amb qui va començar? Això va començar fa molt temps, a casa meva, fèiem un programa que es deia Ràdio Rectoret. Uh-huh. Perquè jo vivia al carrer Rector Centena i d'aquí a Ràdio Rectoret. I vam començar fent un programa musical i jo convidava el Fidel, després vaig començar a convidar el Ramon, després del Ramon va venir l'Andreu, que feia moltes col·laboracions amb àudio, i bueno, jo quasi bé que l'Andreu no coneixia i des de llavors que bueno, ens hem fet íntims. O sigui que la ràdio us ha unit. La ràdio ens ha unit, és així. Sí. I fa pues, 19 programes, vam començar aquí, que tot va venir que els de... Ui. Els de Pim Pam Pum van penjar a les xarxes socials que buscaven gent que volgués fer ràdio i volguessin participar aquí a Ràdio Trama. I el Ramon ho va veure per Facebook i va dir, vinga, va, és la nostra. I la iniciativa de venir aquí a la migdiada, a fer la migdiada de Ràdio Trama és del Ramon. I la idea de fer un programa cultural també és del Ramon. O sigui que ell és... Molt bona idea, Ramon, siguis on siguis, perquè ara no estàs aquí amb nosaltres. Ara ha anat a buscar el senyor F, que el senyor F... Qui és el senyor F? El senyor F és un personatge que vindrà d'aquí uns moments a participar del programa i ja veuràs que necessita que l'acompanyin perquè és una persona molt, molt carinyosa. I on l'ha anat a buscar? Aquí a la cantonada. És misteriós, no? Sí. No saps qui és? El senyor F. Per què es diu F? Perquè comença per F el seu nom? Perquè comença per F. Ferran? No. No jo, Fermí? És difícil d'endevinar, eh? Francesc? No. Més noms que comencin per... François? No. No. T'ho dic. Jo no el coneixo, oi? Jo crec que no, si no ja l'haguessis dit. Llavors no és de Sabadell. Sí, és de Sabadell. Amb les pistes que t'he donat ja sabries qui és. A què es dedica? És venedor. Venedor ambulant o venedor de botiga? Venedor de taquilla. Venedor de taquilla, llavors deu treballar als cinemes. No. Ai, em sembla que Ramon ha dit que hi havia algú que vindria a fer la crònica dels Oscars. No. No. Qui és? Ara estaria bé que entrés per ara la porta. Aviat ho sabràs. Aviat ho descobriràs. Ves preguntant, ves preguntant. Quina edat té? Té... 42, jo crec. No, crec que té un any 77? Menys. Un any menys que jo. O menys? De la mateixa, no. De la mateixa, no, és de la mateixa quinta que jo. 42, sí, 42. Tu ets del 77? 78. Llavors tu en tens 41. Bueno, però faig 42 aquest any, hòstia, Andreu, sí que files prim. Sí. Perquè ell, sí, sí. Ell ja els ha fet, per això t'ho dic. Ah, val. Molt bé. Escolteu, jo, mira, aprofito per donar-vos una notícia perquè veieu que sempre estan passant coses bones. Tot està passant a la vegada. Què està passant? Què està passant? L'Elvira avui tenia un examen molt important. Un examen de què? Ai, un examen que la feia canadenca. No fotis. I l'aprovava. Sí? I acabo de rebre ara mateix la notícia sí. que ha contestat bé les 20 preguntes de 20. No fotis. Que la feia... Elvira, felicitats! I la doble nacionalitat, ets bravo! Ets canadenca! Que fort, no? Que fort! Sí. Era un dels seus grans objectius. O sigui, ara... So proud of you! 7 anys, gairebé 8, vivint al Canadà, després d'una epopeia... 20 preguntes, deuen ser de, difícils, de papers, no? De peripècies, d'estar... amb permís, d'estar amb, com es diu allò, la residència permanent, i ara ha acabat aquest gran periple burocràtic. Escolta'm, digue-li, pregunta-li una cosa, demana-li una cosa, digue-li que ens transmeti o que ens faci arribar una de les preguntes. Tinc testos, me n'ha passat, jo ja n'he provat sí? alguns. I què pregunten? Què pregunten? Una pregunta, per exemple. Pregunten coses de diferents àmbits. Pregunten des de quan es va fundar tal província de Quebec, des de això no ho saben, ni els quins eren d'allà, els no? habitants originals de tal zona del Canadà, des de qui van ser, quan van ser els primers assentaments francesos... Però això no ho saben ni els natius. No, els natius no ho saben. No els natius, els, o sigui, bueno, la gent que els habita autòctons. Allà, els colons, com si diguéssim, els sí. que... No, si els hi fessin aquestes proves no les aprovaria. Si hi hagués examen aquí a Catalunya, jo els suspendria, està claríssim. Si els hi fessin una prova de francès, tampoc l'aprovarien. La majoria. Ja. Però, en fi... La qüestió és que ella en sap més que els colons. Que ens passen coses bones. Que ens passen no coses paren bones. De passar coses bones. Sí, i escolta'm, i ara si hi haguessin unes olimpiades, ella podria competir per Canadà. Sí, fent els 100 metres llisos, perquè ella era sprinter, competia... Ara ho dius en sèrio, això? Sí. Aquí a les pistes de Sabadell era sí. competia com a sprinter. I quin rècord tenia? Doncs ara no t'ho sé dir, però... Baixava dels era... 10? Home, no ho crec. No ho crec, però era bona. Va no deixar hi, de... hi ha hagut cap dona que hagi baixat dels 10. Va deixar de competir per un tema de manera de ser, de que hi havia cops de colze, hi havia coses que no anaven amb ella, yeah. hi havia comentaris abans de les curses, coses bueno. que no... Bueno, és que quan comences, no, els nivells baixos, ja, que sé, ja sigui de futbol, de sempre bueno, hi ha un sí, baixos una, i no una, tan baixos, una competitivitat, eh? Sí, bueno, va competir però... a nivell d'estat, em sembla, vull dir que wow. Sí, Déu-n'hi-do. Però com va la cosa? Llavors ara ella és canadenca. Posem el cas que tu, pel que fossis, et casessis amb ella. Tindries dret a tenir nacionalitat canadenca? Pregunto. No ho sé si directament, però segurament hi ha alguna cosa d'arrelament. No és tan directa com és o era aquí a Espanya, que... Bueno, aquí sembla que si et casaves et donaven era. La residència permanent automàticament, no la nacionalitat. Allà hi ha una història d'arrelament. O sigui, d'acord. que... Llavors, és que a França, sí. quan algú neix, per exemple, un immigrant, posem que ara jo, que no serà el cas, però que jo tingués un nen allà, sí. Tot i néixer a França, el nen, fins que no tingués 18 anys i digués jo vull... tenir la nacionalitat. Doncs no seria francès. Sí, bueno, crec que els fills, ho tenen, els nascuts allà ho tenen més fàcil. Ah. Sent fills d'immigrants, o sigui, ho tenen més fàcil... No, de fet, o sigui, conec casos de que han fet marxar un cas d'una noia francesa que van tenir un fill allà, es van separar i es va estar, no sé si un any o un temps bastant llarg, que la van fer tornar amb ella i el fill es va quedar allà perquè no podia marxar. Per què? Perquè si era el seu fill? Sí, però són així de xungos. Sí, sí. I ara cada estiu ha d'anar a passar un mes allà perquè el pare es va quedar allà. Ah, perquè el pare és canadenc i ella no. Sí, i es va quedar allà mare. I cada any a les seves vacances estan sepultades perquè té l'obligació de portar el fill allà. Però en fi, una bona notícia. I tant. I molt bé, on som? Perquè la veritat jo estic... Bueno, aprofitem que no hi ha el Ramon, sí. fem... fem-la petar, agafem protagonisme, sí. Diem coses, i jo passaria a la següent secció. Sí, situa'm, perquè jo ara mateix estic desubicat. Bueno, ja que estem saltant d'una a l'altra... Tenim les bandes sonores, tenim tot això... Però això hem d'esperar, el Ramon. Amb què pensaves? Amb la pesca. Amb la pesca? Sí. Molt bé, amb la pesca, doncs la pesca... Ma chambre a la forme d'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre. Doncs això, la pesca. Chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fume. Bé, doncs aquí estem amb la pesca. Sortim amb les canyes, alguns amb les xarxes. Sí. I durant la setmana pesquem... Està tot revolucionat, però això és la pesca, això és la migdiada, el nou programa... De Ràdio Trama, la Ràdio Lliure de Sabadell. De Sabadell. Digues, pressi. Doncs, bueno, jo pesco, ja ho sabeu, amb el Shazam. Sí. Des d'aquí, aviam si algun dia em fan, jo què sé... Fan. Sóc el fan number one, aviam si cau alguna cosa. La qüestió és que un dia, justament aquí, a peu de carrer de Can Capablanca, passaven uns nois jovenets, adolescents, amb patinet d'aquests elèctrics, i sonava una cançó. Els senties, que portaven una alta veu d'aquests? Portaven un bluetooth d'aquests a tota pastilla, sí. I vaig sentir una cançó. I em va agradar, tot i que és un estil musical que nosaltres no compartim. I la vas reconèixer o els hi vas demanar? No, no la vaig reconèixer. És reggaeton? Sí, està per allà, està per allà, està per allà. Està entre reggaeton. Vaig a buscar el senyor Aifa perquè veure si estava jo. Està entre reggaeton i trap. Trap? Ah, el trap és el de la filla de l'Eduard Farelo que surt a l'anunci dels Gaudí. Que per cert, m'heu de dir, votacions en directe. Vaig amb Fandilla o amb Bandalons? Els Gaudí, que vaig als Gaudí. Vas als Gaudí? Home, clar, a la cerimònia. Caram. Vinga, digues, Oriol. Doncs aquesta cançó la vaig pescar amb el Shazam, no t'ho perdis. Vam, sí? Passar amb el patinet i amb els 5 segons que van passar per davant vaig poder pescar la cançó. I això no sé si us agradarà, l'he posat mil vegades a casa, l'Àfrica em mata cada vegada que la poso. Sí. Per què? Perquè és molt horrorosa. Perquè és d'aquest rotllo artista? Reggaeton, trapeo i tal, però té un estribillo que mola molt. Sí. Que és un estribillo que no és l'estribillo, perquè comença amb l'estribillo, després, sí, rapegen i fan trapeo i tal, però que em va agradar, i això és d'Àlex, tal com d'Àlex, Dale X, i la cançó es diu Hola Remix. Arriba el convidat sorpresa. Ja tenim el senyor F aquí. Hola, senyor F. Hola. La Lady K. Lady K, el Presti, l'androide i jo. I per què androide? El Lord B de Agamenón, un regal per tu. Té Fidel, obre'l, ara té 50 seguis, dona-li. El teu és l'únic que és de marca, una marca anglesa molt famosa. Comença per B alta. Burberry. Burberry, bravo! Hello. Molt bé, i estàvem... estàvem és de llana 100% merino. Un moment, estàvem... Després descobrirem el regal que ha rebut per part de l'Orbe de Gamenon, el nostre estimat convidat, però ara... Va, escolteu això, que, sona... que és d'aquesta... Vinga, va, senyor Efa. Lady K, manera, digues manera. Manera. D'aquesta manera. Manera. Aviam. Una bufanda de llana Granate Burberry. Ah, bueno, però és que tu t'has perdut la superbona notícia. Hola, que acaba de dir... Hola. L'Andreu ha dit... No, no, no estic embarassada perquè jo no faig l'amor, però l'Andreu ha dit una molt bona notícia que ja sap tothom, menys tu. Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show. Es que ya está, pero la motivo el dembow. Y si la llevo a besar, yo sé que tú te vas a estremecer, okay. Después me pedirás un poco más. Para que se te dice todo la piel. This is the remix. Hola, hola. No sé si te acuerdas de mí. Hace tiempo no te veo por ahí. Dámelo todo. Soy yo, quien que siempre le hablaba de ti. Hoy, a tu mejor amiga, para que me tire la buena. Ah, sí, el presidente. No sé si te acuerdas. Para todo, pa' que lo caché, pa' que lo maré, pa' que lo mené. Vamos a bailar, vente para acá, vamos para allá. Ey, sí, muévelo para mí, para ti. Vámonos juntos los dos a bailar esta noche. Y siempre me quedé con las ganas de atraparte y subirte. La falta quita por este, yo soy Ise. De tu cuerpo a mirarte y nunca se me van a ir las ganas que tengo de darte, chica. Ven, ven ya que en la pared siempre capté. Tienes buqueado, wow, wow, activado, wow, wow. Tú me conociste arrebatado, wow, wow. La noche prende y el oso guapo acabo. Igual sigo confiado que si te llevo a besar. Yo sé que tú te vas a estremecer. Después me pedirás un poco más. Ah, óyelo. Que se te dice toda la piel. Dámelo todo, amiga. ¿Sí? No sé si te acuerdas de mí. Claro que me acuerdo. Hace tiempo no te veo por ahí. Soy yo, el que siempre le hablaba de ti. El presidente. A tu mejor amiga, pa' que me tire la vuelta. Me dicen que un All Star, baby. Cubo, baby. Hace tiempo no te veía. Yo soy el que tu amiga decía, el que le contaba las cosas que te haría, pura suciedad. Discúlpame que sea tan grosero, es que de vuelta yo me acelero. Si tengo que esperarte, yo espero. Por ti la cuenta la dejo en cero. Y es que una baby como tú no se ve todos los días. Rica, ya tú te ves con ropa y te quitaría el pantecito con la boca y de todo te haría. Si en la cama conmigo te enredaría. Oye, ma, oye, ma. De tu cuerpo soy fanático. Oh, wow. Y si te pruebo, puede que me vuelva adicto. De tu cuerpo soy fanático. Oh, wow. Y si te pruebo, puede que me vuelva adicto. Oh, yeah. No sé si te acuerdas de mí. Hace tiempo no. Rich music, dímelo flow, magnífico. Ja té la nacionalitat. Bueno, sí. Tornem a estar aquí, ha arribat ja el senyor Efa, saluda, i saluda ràpidament i dedica el programa. Saluda y dedica. Saluda y dedica. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de los audífonos de Gaia? Doncs, no ho sé, a tots vosaltres i a, tot, i a tota la gent que està aquí i el Xavi Palli, cambrer del, del casal, que avui he sabut que fa 37 anys i ho dic aquí en antena. I és guapo i és advocat, també, més a més, exacte, a part de cambrer. I és molt guapo, el noi. I sí, t'ha acompanyat també fins a mitja escala, que t'he vingut a buscar jo. Sí. Cada molt cop bé, donem més pistes del senyor F. Seguim amb la pesca, en aquest cas, de l'androide. Molt bé. Jo no, sé si, no sé si us ha agradat aquesta cançó. A mi m'ha xiflat. A mi també. A mi m'ha xiflat. Vale. A més, vale, jo m'estic posant en context perquè a mi m'està escrivint l'Òscar, enviant-me fotos suggerents i em diu també t'he de fer fotos suggerents a tu. El meu programa té més audiència. Jo no sé quins programes es dedica a ell, però ja et dic que de ràdio no són. Bueno, el tema és que, ja us dic, a casa aquesta cançó és odiada i m'agrada. Doncs a mi m'agrada. M'agrada que us hagi agradat. No es pot estar sempre d'acord amb tot. No, i menys amb la dona. Doncs jo mira, lliga molt amb... O sigui, de fet, m'ha fet pensar, com sempre, jo sóc un receptor passiu, o sigui, i no amb el sentit que... Del dono ni de la banana, no? Però... Del dono ni la banana. Espero que la vida em dongui i la vida em dona. I aquesta vegada el meu estimat amic Oriol... Oriol Garriga. Sí, Oriol Garriga. Una volta la nostra professora. És un gran pescador, un, sí, nostre profe, un gran caçador d'artistes i de cultura, i a més amb un filtre molt propi, i a més amb el que sintonitzo, perquè a vegades pots tenir un pescador al costat que pesqui coses que no t'interessen per res. He descobert i trobo que té una certa connexió amb el Dàlex. No és sud-americà, és de Madrid, és gitano, es diu Manu Maceado. I és difícil de descriure, sona d'aquesta manera. Contigo me voy donde quiera, tú me llevas y llueve y truena. Yo salgo afuera, si es lo que quieres tú, a ver dónde puedes llevarme. Dame de comer que me muero de hambre. A ver dónde puedes llevarme. Dame de comer que me muero de hambre. Y el mundo entero con ella. Y mi casa es de una estrella. El amor de mi guía me lo enseña. Y vi el mundo entero con ella. Y mi casa es de una estrella. El amor de mi guía me lo enseña. Y no quisiera verme sin ella. Pero qué pena. Que la bendiga Dios o quien sea, póngela. Y no quisiera verme sin ella. Más allá de frontera, la música es a mi vida entera, póngela. Y no quisiera verme sin ella. Sin ella. Baila la sembla que en tinc. Bé, doncs, sonava d'aquesta manera. Aquí ha estat Manu Maceado. Manu Maceado amb el tema Sin ella. Sí, perdona, hola. Ei, atenció a tothom. Som 5 persones a l'estudi. Sigueu conscients de que... Som 5 persones i 4 micros. Hem de conservar l'espai vocal. Sí, som 5 persones i 4 micros. Jo tinc la meva, no? La meva vull que la descobriu. Descobrireu ràpidament que és ella, que és aquella noia que va començar amb... Neighbors, everybody needs good neighbors. Hòstia. Should be them for one another. Sé de quin. Kylie Minogue. As you want me, what a friend. Yeah, i Jason Donovan, allà van començar els dos, que simpàtics. Que diferent era la vida a Austràlia d'Anglaterra. Que diferent era la vida a Austràlia de Gran Bretanya. I aquí la tenim a ella amb una recuperació que us rompirà el pit de joia i a l'Andreu sobretot perquè ens recordarà aquella imitació fantàstica que va del fer Sergi González! Les colònies de quart d'EGB. Aquí teniu Kylie Minogue, una col·laboració molt especial que us farà moure l'esqueleto perquè és un medley d'una cançó d'ella i la cançó d'ell més famosa. Endavant! Això sona d'aquesta manera. In my imagination there is no complication. I dream about you all the time. In my mind a celebration, the sweetest of sensation. Thinking you could be mine. In my imagination there is no hesitation. We walk together hand in hand. I'm dreaming that you're in love with me, like I'm in love with you. My dreaming's all I do. You know this one? If only they come true, I should be so lucky, lucky, lucky, lucky. I should be so lucky, love. You do know it. Should I should be so lucky. Keep this rolling, yeah. Lucky, lucky, lucky. Okay, verse two. I should be so lucky, love. It's a crazy situation. You always keep me waiting. Because it's only make-believe. And I would call my robin to give you all my love. If one day you would notice me. My heart is close to breaking. I can't go on faking the fantasy that you'll be mine. I'm dreaming you fell in love with me, like I'm in love with you. But dreaming's all I do. If only they come true. Yeah. Come on everybody, aquí tenim Fidelpedia que ens intenta... A veure, nois, tots en general, a la de una, a la dos i a la tres. Com es diu el cantant que reapareix el 2018 a Wembley amb Kylie Minogue? Rick Astley. Bravo, Fidelpedia, quin any creus que és la cançó? Buscarem-ho ara al Google, sisplau. Lady K, busca al Google, Never Gonna Give You Up, Rick Astley, quin any és la cançó? Never Gonna Give You Up. Give You Up, Rick Astley, quin any és la cançó? Ell segueix igual de baixet i mono que abans. No han passat els anys pel Ricky. És gay, és hetero, és bi, ens és igual. Perquè agradar-nos, ens agraden les cançons, però guapo no ha sigut mai, eh? A veure, a mi no és el meu estil. No, el meu prefereixo la Kelly, prefereixo la Kelly. Jo també. Sí, exacte. Òbviament, òbviament. I a veure, tenim peticions de la petició de la pesca de la Lady Cal, l'has trobat? Sí. Doncs ara, Carme, tenim la teva petició. Pots, Never gonna give you up. És... De quin any? Escolta, tu volies explicar una mica per què vols escoltar aquesta cançó? És de l'any 1980... 8? 7!